prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40 plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40 plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, jest 19. Czas na serwis Trójki, Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda podkreślał wiodącą rolę Polski we wsparciu Ukrainy. Przemawiając hybrydowo podczas szczytu demokracji, jego wystąpienia słuchał nasz waszyngtoński korespondent. Wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział po obradach rolniczego okrągłego stołu, że transporty zboża przeznaczonego na eksport będą miały pierwszeństwo. Sytuacja epidemiczna poprawia się, maleje liczba zakażeń i osób wymagających hospitalizacji z powodu COVID-19. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wsparcie Ukrainy przez międzynarodową koalicję świadczy o tym, że wolny i demokratyczny świat nie jest teoretyczną koncepcją. W nagraniu opublikowanym przez amerykański Departament Stanu w ramach odbywającego się hybrydowo szczytu demokracji, prezydent Duda podkreślał wiodącą rolę Polski we wsparciu Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że rosyjska wojna z Ukrainą ujawniła prawdziwe oblicze reżimu Putina oraz okrucieństwa i brutalność wobec ukraińskiej ludności cywilnej. Dodał, że konsekwencją działań Rosji były kryzysy energetyczne i żywnościowe na całym świecie. Ukraińcy dzielnie oparli się rosyjskiej napaści. Jestem dumny, że Polacy i inne narody zaoferowały narodowi ukraińskiemu silne wsparcie, ponieważ wolny i demokratyczny świat nie jest teoretyczną koncepcją, ale realną wspólnotą wartości. Andrzej Duda powiedział, że wiodąca rola Polski w odpowiedzi na inwazję Rosji była bezprecedensowa. Odpowiedzieliśmy jako pierwsi na apel o pomoc, w tym wojskową, aby pomóc Ukrainie odeprzeć rosyjskiego agresora i nałożyć na Rosję surowe sankcje. Prezydent powiedział, że w Polsce mieszka ponad 3,5 miliona Ukraińców i że nasz kraj wydał na pomoc humanitarną dla Ukrainy 1,5% swojego PKB. Andrzej Duda przestrzegł, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana na Ukrainie, to jest gotowa posunąć się znacznie dalej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poparła decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazu aresztowania Władimira Putina. W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata podsumowująca ostatni szczyt z udziałem unijnych przywódców. Rada Europejska dyskutowała m.in. o rosyjskich zbrodniach, w tym o porwaniu kilkunastu tysięcy ukraińskich dzieci na okupowanych przez Rosję obszarach. O nagłośnienie tej sprawy i przeprowadzenie śledztwa wnioskowała m.in. Polska. O szczegółach Karol Surówka. Ursula von der Leyen podkreślała, że sprawcy tej zbrodni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Polityk poinformowała, że Unia nałożyła już sankcje na 16 osób, które organizowały porwania dzieci, w tym na tzw. rosyjską komisarz praw dzieci. Wraz z decyzją o wydaniu nakazu aresztowania świat dla Putina stał się znacząco mniejszy. Gdy wyjedzie do jednego ze 123 krajów, które współpracują z Trybunałem Karnym, będzie ryzykował swoje aresztowanie. Unijni przywódcy dyskutowali również o zwiększeniu wsparcia militarnego dla Ukrainy. Kraje wspólnoty chcą m.in. przyspieszyć produkcję amunicji i dostarczyć na Ukrainę w ciągu roku 1 000 000 sztuk amunicji artyleryjskiej. W Brukseli była także mowa o gospodarce. Rada Europejska omówiła propozycję Komisji, by zmniejszyć liczbę wymogów biurokratycznych dla przedsiębiorców oraz by zwiększyć inwestycje w nowe zielone technologie. Karol Surówka, Polskie Radio. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział po obradach rolniczego okrągłego stołu, że transporty zboża przeznaczonego na eksport będą miały pierwszeństwo, między innymi w portach. Wicepremier rozmawiał z rolnikami oraz przedstawicielami firm skupujących, przetwarzających i wywożących zboża o sytuacji na krajowym rynku. Szef resortu podkreślił, że kluczową sprawą jest opróżnienie magazynów przed nadchodzącymi żniwami. Nadanie priorytetu dla zboża, tak jak to przez zimę był w przewozach transportowych, w logistyce priorytet był dla węgla, tak teraz będzie to priorytet dla zboża. Zima się kończy, wobec tego przestawiamy te priorytety i tutaj będzie aktywna praca polskich kolei państwowych, innych transportowców, PKP Cargo, oczywiście portów i miejsc przeładunkowych. Henryk Kowalczyk dodał, że w najbliższych dniach odbędą się spotkania ministerialnych urzędników z firmami zajmującymi się eksportem zboża i służb fitosanitarnymi. Przedmiotem rozmów będą zasady współpracy, aby transport i przeładunek przebiegł jak najsprawniej. Coraz mniej nowych zakażeń koronawirusem. Zmniejsza się również liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu ostatniego tygodnia potwierdzono w Polsce ponad 12,5 tysiąca nowych infekcji, a więcej informacji na ten temat ma Barbara Góra. Wszystkie wskaźniki epidemiczne pokazują tendencję spadkową wiosennej fali COVID-19, przede wszystkim spadł współczynnik reprodukcji wirusa, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest to ewidentnie w tej chwili tendencja spadkowa i to także potwierdza ten współczynnik reprodukcji wirusa, który w tej chwili jest poniżej jedności. Również liczba osób leczonych w szpitalach z powodu COVID-19 zmniejszyła się z przeszło 3200 do ponad 2500, podkreślił wiceminister. Także tutaj obserwujemy tendencję spadkową. No, na dzień dzisiejszy to jest 2561 osób. Natomiast minionej doby badania potwierdziły ponad 1760 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 31 osób z COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Strażacy apelują o niewypalanie traw. Marzec i kwiecień to miesiące, w których celowych podpaleń nieużytków jest zwykle najwięcej. Od początku roku takiej interwencji mieliśmy już ponad 200, a to dopiero początek, mówi rzecznik prasowy komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Andrzej Szacoń. Jeździmy gasić ludzką głupotę, jeździmy do tego często, to jest fizyczna praca, korzystamy z tłumic, do niektórych obszarów trudno dojechać pojazdami pożarniczymi, więc musimy liczyć na ten ręczny sprzęt gaśniczy i wracamy do jednostki i za 2-3 minuty dostajemy zgłoszenie o kolejnym pożarze. Służby przypominają, że za wypalanie traw grozi grzywna nawet do 30 000 zł. To był serwis Trójki. Czas na sport w Trójce. Mateusz Warianka. Zaczynamy od siatkówki, bo trwa pierwszy półfinałowy mecz Ligi Mistrzów z udziałem polskiego klubu. Jastrzębski Węgiel gra na wyjeździe z tureckim Halkbankiem Ankara. I mam dobre wiadomości, bo Jastrzębski prowadzi 2-0 po dwóch setach. Właśnie rozpoczęła się trzecia partia i Jastrzębski rozpoczął od wygranej zagrywki. Jest 1-0. O 20:30 broniąca tytułu Zaksa Kędzierzyn-Koźle zmierzy się z włoską Perugią, a rewanże odbędą się za tydzień. W polskiej piłce ręcznej tymczasem czas na nowe rozdanie. Selekcjonerem kadry został były szczypiornista, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Krzysztof Lijewski. Dlaczego akurat on? Tłumaczy prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański. Wystarczy z nim usiąść i porozmawiać o piłce ręcznej. On jest wybitnym, byłym zawodnikiem, absolutnie wybitnym. Mało jest takich na świecie. Był, jest znakomitym trenerem, który tam, gdzie dostawał szansę, zawsze coś osiągał. Wypromował jednego z zawodników młodego pokolenia, Szymona Sićkę, na światowej klasy, już powoli gwiazdę. Ma rękę do młodych ludzi, ma charyzmę taką swoją, osobistą, ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie, osiągnął w sporcie bardzo dużo, to komu powierzyć tą funkcję jak nie jemu? Wybór komentuje też była piłkarka ręczna Iwona Niedźwiedź. O, ja powiem przewrotnie, że mocno kibicowałam Bartkowi Jureckiemu. Natomiast myślę, że nie popełniamy jakiegoś ogromnego błędu, bo obaj trenerzy są świetnymi fachowcami. Ale przyznam szczerze, że jestem zaskoczona, zupełnie szczerze. Ale dużo się mówiło o Marcinie Lijewskim. To jest w zasadzie chyba najbardziej wyczekiwany selekcjoner, jeśli chodzi o polski handball. Życzę mu, żeby poukładał ten zespół, żeby ten zespół chciał za sobą pójść w ogień, bo to jest chyba najważniejsze w sportach zespołowych. Myślę, że ma do tego charyzmę w 100%. Lijewski podpisał 5-letni kontrakt, zastąpił zwolnionego na początku roku Patryka Rombla po nieudanych Mistrzostwach Świata. Lijewski jako trener pracował wcześniej w Wybrzeżu Gdańsk i Górniku Zabrze. I jeszcze piłka nożna. Szkot Sir Alex Ferguson i Francuz Arsène Wenger zostali pierwszymi trenerami wprowadzonymi do Galerii Sław angielskiej Premier League. 81-letni Ferguson przez 27 lat prowadził Manchester United, a z Czerwonymi Diabłami zdobył m.in. 13 tytułów Mistrza Anglii i dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Młodszy o 8 lat Wenger był jednym z pierwszych trenerów spoza Wysp Brytyjskich w Premier League i Arsenal prowadził w latach 96-2018. W pierwszym swoim pełnym sezonie sięgnął z kanonierami po pierwszy tytuł. Jeden z pierwszych trzech tytułów Mistrza Anglii w sezonie 2003-2004 Arsenal triumfował w Lidze, nie ponosząc ani jednej porażki. Galeria Sław Premier League została założona 2 lata temu. Obecnie znajdują się tam m.in. David Beckham, Frank Lampard, Francuzi Thierry Henry i Eric Cantona czy Dennis Bergkamp. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I love you. I love you. I love you. I zrobiło nam się chyba jeszcze trochę jaśniej, jeszcze piękniej. Bobby Hebb i Sunny. To jest kompozycja, która była naprawdę wielokrotnie coverowana, ale no z jakiegoś powodu najbardziej lubię wracać właśnie do tego oryginału Bobby'ego Hebba. Powiem tak, że jestem przekonany, że i państwu, i współprowadzącemu to na pewno sprawiła pani tą kompozycją i przypomnieniem tego utworu naprawdę olbrzymią przyjemność. Bardzo się cieszę w takim razie. Ja mam nadzieję, że się odwdzięczę, bo na początek chciałem zaproponować dziś duet. I właściwie wczoraj popukałem się w czoło i powiedziałem paskudnie do siebie, jak ty wstrętny baronie mogłeś zapomnieć o tej piosence Petera Gabriela i Sinead O'Connor, Blood of Eden. Thank you. for a moment of forgetting, a moment of bliss. I can hear the distant thunder of a million unheard souls, of a million unheard souls. Watch each one reach for creature comfort, for the filling of their holes. In the blood of Eden, Blood of Eden, Peter Gabriel i Sinead O'Connor. Przepraszam Państwa, że trochę zapomniałem o tym duecie. To jest po prostu coś zniewalającego. I tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy Pani się ze mną zgodzi, że większość pracy i sukcesu tego utworu zapadła na etapie koncepcyjnym. To znaczy, ktoś wymyślił, żeby połączyć głos Petera i Sinead. No, wyszło doskonale. Ja to przyznam szczerze, że nie wiem, gdzie byłam przez ostatnie 6 minut. Gdzieś po prostu szybowałam pomiędzy chmurami ze sprawą tej naprawdę przepięknej kompozycji. A ja przyznam, że przypomniałem sobie o tym utworze, dlatego że zbliża się ten czas Wielkiej Nocy i tych dni przygotowań do Święta Wielkiej Nocy i zwykle w tym czasie ten utwór pojawia się w radiu. W takim razie dziękuję, że pan redaktor sobie przypomniał, bo dzięki temu mogliśmy wspólnie słuchać. Przepraszam, naprawdę, że tak późno. Naprawdę. Nie będę go nadużywał. To nie będzie tak, że w każdej tonacji teraz będzie Peter i Sinead, bo są jeszcze inne piękne duety. No dobrze, to może ja trochę zmieniając klimat, spełnię swoją misję prezentowania muzyki najnowszej i podzielę się świeżą płytą zespołu Lorraine. Nie wiem, czy pan redaktor kojarzy tę grupę? Kojarzę, nie mam płyt. No, album najnowszy ukazał się, z tego co pamiętam, w ostatni piątek, ale też trochę oczekiwania na tę płytę było, bo poprzedni album tej grupy miał premierę w roku 2017, więc zrobili sobie prawie 6 lat przerwy, ale słychać, że w tym czasie nad tą płytą naprawdę dzielnie pracowali. Niektórzy porównują ich twórczość do muzyki Meslowic, szczególnie tego wczesnego Meslowic, bo głos wokalisty mocno przypomina głos Artura Rojka. No ja się z tym trochę zgadzam, ale też uważam, że mają swój własny, bardzo dopracowany styl. No to niech nam wybrzmi. Lorraine i Bezmiłość. Składasz Dość brutalny to jest utwór, przynajmniej jeśli chodzi o tekst, bo muzycznie to moglibyśmy mieć taką piękną, miłosną balladę, ale jak się człowiek wsłucha, to się okazuje, że no właśnie, to o tej niemiłości, o tych to niezbyt prawda? Miłych aspektach związków. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, że odrzucam te porównania z zespołem Myslowic. Oni wydają się być samodzielni i wiedzieć, czego chcą. W każdym razie zawsze takie łatki do zespołu są w moim przekonaniu krzywdzące. To jak pani to mówi, teraz zmienię trochę klimat i wypełniając swoją misję przypominania płyt niezapomnianych, chciałbym przypomnieć dzisiaj w tonacji trójki płytę, która była zarejestrowana w sierpniu 1973 roku. Chciałem powiedzieć młodszym słuchaczom, że wtedy też istniały studia nagraniowe i tam nagrywano muzykę i właśnie w 1973 roku zespół Genesis zarejestrował w moim, to był piąty studyjny album, w moim przekonaniu jeden z najlepszych, zatytułowany Selling England by the Pound. I kiedy słuchałem tej płyty winylowej po raz pierwszy i usłyszałem utwór drugi, Dancing with the Moonlight Night, to oszalałem i wziąłem płytę dziś do walizeczki, a teraz płyta jest już w odtwarzaczu kompaktowym Genesis. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. He left a sign, Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat. Eat well. Old man says you are what you wear. Well, well. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leaves. Loud and loud, loud and loud. trochę długo, ale warto posłuchać do samego końca. Dancing with the Moonlight Night z płyty z sierpnia 1973 roku, Selling England by the Pound, zespół Genesis. Bardzo dużo się w tym utworze dzieje. Próbowałam znaleźć twój ulubiony moment, ale nie jestem w stanie go wyłonić, chociaż ta bajkowa końcówka no naprawdę robi ogromne wrażenie. Trochę mnie oczarowała nawet, przyznaję. No na mnie do dziś, a słuchałem tego w 1974 roku. Kawał czasu, panie redaktorze. No. No dobrze, to teraz, skoro się tak odwołujemy do przeszłości, to ode mnie klasyka Britpopu, czyli zespół Suede, znany również jako The London Suede. Dziś mamy całkiem ładną, okrągłą rocznicę wydania ich debiutanckiej płyty, bo tak się składa, że ten album ukazał się dokładnie 30 lat temu. Ja się też przyznam, że w czasach, w których odkrywałam Britpop, jakoś nieszczególnie byli mi znani. Bardziej kojarzyło mi się oczywiście The Smiths, The Cure, a Suede jakoś tak umykał, a to jest naprawdę świetny skład z bardzo ciekawym muzycznym dorobkiem, więc musi nam dzisiaj wybrzmieć chociaż niewielki jego fragment. Suede i So Young. Miley So Young. Dzisiaj mija 30 lat od ich świetnego płytowego debiutu. Sięgam po kolejną płytę z walizeczki i jeśli państwo tak podejrzewają, że kryterium doboru utworów do walizki było dziś takie, że mają być długie, to nie, ale tak wyszło. I teraz znowu prawie 6 minut. Sugar My Cimmerillion. Did was talk to the kids on the phone. heard them asking questions and knew that you were all alone. Can't you understand that the government let me out of work? I just couldn't stand the looks on the faces saying what a jerk. So if you want my address, it's number one at the end of the bar, where I sit with the broken angels, clutching at straws and nursing at scars. Blame it on me, blame it on me. Sugar mice in the rain, your daddy took a rain check. Your daddy took a rain check. No cóż, mam nadzieję, że odtworzenie tego utworu sprawiło Państwu choć trochę przyjemności. Sugar Mice, zespół Meridian. To teraz będzie Magi ciąg dalszy. I znowu długi utwór, ale zespół, który oboje bardzo lubimy, więc myślę, że się pan redaktor ucieszy. Widzę płytę w pani rękach, lubimy. Tak jest. To też będzie nawiązanie do muzycznego kalendarium, bo wczoraj minęło dokładnie 50 lat od wydania albumu Houses of the Holy. Bardzo lubię sięgać po ten album, bo znakomite No Quarter, kiedyś świetnie skoverowane zresztą przez Tula, Dire Maker w trochę nietypowym rockowym klimacie, no i The Rain Song, które zdecydowanie pięknie komponuje się z wiosenną porą, zresztą samo o porach roku opowiada. No to niech nam wybrzmi na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania. The sunlight in my growing, so little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glow. I watched the fire that grew so low. Thank you.